bizleri nimetlendiren Allahü Teala'ya hamdolsun. Doğru söyleyenlerin en iyisi ve kendilerine faslı hitap ve hikmet verilenlerin en üstünü olan sahibimiz ve efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun temiz âline ve insanlar arasından onun için seçilmiş olan ashabına salat ve selam olsun. Asrımızın fadıllarından zamanımızın bir tanesinin yazmış olduğu Saadet-i Ebediyye kitabına göz gezdirdim. Bu kitapta kelam, fıkıh ve tasavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin bilgilerini nübüvvet kaynağından almış olanların kitaplarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitapta ehli sünnet vel cemaat itikadına uygun olmayan hiçbir bilgi, hiçbir söz yoktur. Allahü Teala ehli sünnet alimlerinin çalışmalarına ve bu kitabın yazarının çalışmasına iyi karşılıklar ihsan buyursun. Amin. Ey temiz gençler! Dini ve milli bilgilerinizi bu latif, benzeri bulunmayan, belki de ileride bir benzeri yazılamayacak olan bu kitaptan alınız. Ya Rabbi, bu kıymetli kitabın yazarını mesut ve mübarek et. Yümünle eyle. Amin. Allah'ım, onun anasından, babasından ve kerim olan merhum hocalarından razı ol. Peygamberlerin en üstünü hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı kabul buyur. Amin. 7 Temmuz 1967 Cuma 29 Rebiülevvel 1387 Kulların en aşağısı İslam alimlerinin hizmetçisi İstanbul'da Kadıköy müftüsü Arvasizade Es-Seyyid Ahmet Mekki Üçışık.